katika moja ya matukano yao juu ya masahaba wa mtume ni kwamba wanawatuhumu masahaba kwanza kuovua uadilifu wao, kwa masahaba si waadilifu, na wana hoja zao au shubhati zao ambazo huzitoa na zikawahuri baadhi ya watu. Sasa hasa wale aghmar ni wale ambao ni ahdafu al-asnan imma fi sin, yani ahdafu al-asnan au ahdafu al-ilm, watu ambao bado ni wachanga katika masala ya kiilmu au kiumri, pia wakawa wanababaishwa na shubhati hizi na hatimaye nao wakiingia katika mkumbu wa kuwasubu masahaba wa mtume radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in. Shubha wanazozitoa, nikataja miongoni mwa shubha hizo ni tukio la Hudaybiyah, sulhu ya Hudaybiyah. Ukisoma vitabu vya washia wa sasa na wa zamani, walioko nje na walioko hapa Mombasa, ukisoma vitabu vyao utakuta kuna shubha hiyo kwamba masahaba hawawezi wakawa waadilifu. Vipi watakuwa waadilifu na hali ya kuwa wamemwasi mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya sulhu ya Hudaybiyah? Mtume awaambia, nyoeni nywele zenu, chinjeni wanyama wenu. Hawakuweza kufanya hivyo, bali tumeona kijani katika thumma hatadaitu asema wayadfauni ila lihtimali, kuna jambo linanisukuma mimi, kuna jambo linanisukuma mimi kwenye ihtimali ya kwamba Umar ndiye ambaye amewashika nguvu wengine wasimtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu yasema, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimu fima shajara bainahu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Mwenyezi Mungu yasema katika sura Ali Imran kwamba na apa kwa Mola wako, hawataweza kuwa ni watakuwa wameamini, fala wa rabbika la yu'minun hawataamini hatta yuhakkimuk, mpaka wakufanya wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni hakimu, fima shajara bainahum, katika yale ambayo wameteta kati yao. Mpaka mwisho wa aya kuonyesha kwamba kuna umuhimu na kuna ulazimu wa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba umeasi katika tukio hili, kwa hiyo vipi utakuwa waadilifu? Hii ni shubha nyembamba kabisa, dhaifu kuliko zote, lakini imewaghuri watu na ikawa ni sababu ya kuwatoa watu katika msimamo sawasawa, wakaingia katika grupu ya kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nikasema sisi ahli sunna wal jamaa tunachukulia kwamba hili tukio kutokana hali halisi ya kisa kilivyokuwa, tumeona kwamba ilikuwa ni tukio zito, ilikuwa si rahisi. Yaani masahaba, nimeeleza katika darasa iliyopita kwamba masahaba kutokana ile ijhafu katika mkataba ulikuwa ukiandikwa kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam na washirikina, ijhafu ilikuwa katika upande zaidi wa Uislamu ulikuwa ukikandamizwa, jambo ambalo liwauma Uislamu kweli dhahiri wao walikuwa wakifahamu, lakini mtume alikuwa kiletoa wahi, wao walikuwa hawajui jambo hilo. Sasa walipoamrishwa amri ile walikuwa na uzito kidogo, lakini walitekeleza. Na vile vile kulikuwa na amri ambayo ilitolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwandishi ambaye alikuwa ni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba futa mahali hapa. Sayyidina Ali akasema, mimi siwezi kufuta jina lako. Ni amri hiyo, lakini akaikataa, hakuitekeleza. Ndio tukatoa faida ya darasa hii, tukasema kama kuasi, mujarrad wa kuasi amri ya mtume ni kutokwa mtu, ni kuvuliwa uadilifu wake, basi wa kwanza kuvuliwa uadilifu ilikuwa ni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwa sababu yeye alipewa amri na mtume, futa, akasema sifuti. Mtume akasema sheria ni wapi inaonyesha? Akaambiwa hapa mpaka hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuta mwenyewe. Ikiwa mtalipinga tukio hilo kwa sababu haliwafiki hawa za nafsi zenu, tukio linalofuatia ni kwamba Ali bin Abi Talib alikuweko, na kuweko kwake anaingia miongoni mwa watu ambao hawakuitii amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si masahaba waliasi? Na Ali bin Abi Talib kwa madai yenu ni maasum, hatendi dhambi? Nikasema ikiwa ndivyo hivyo, basi tafuteni njia ya kumtoa Ali bin Abi Talib katika tukio hili, atoka vipi? Nikasema hii ni challenge inayotoa kwa wale kuwepo na ambao hawapo. Maneno yanakaa katika akili. Nadhani ninayozungumza yanakaa katika akili za watu. Vile vile nikazungumza nikasema sisi katika hoja tulizokuwa nazo ni kwamba masahaba hawakumwasi, bali walimtii mtume baada ya pale, kwa sababu amri hayaktadhi alfawriya. Hakuna yani, amri sio lazima kwamba ukimwambia pale pale utekeleze. Kuna baadhi ya amri zinategemea, lakini unaweza ukawa umeamrishwa alafu wakati wake ukawa muwasa, ukawa unaweza kutekeleza sasa na baadaye na wakati mwingine muda wa kuwa wakati ni mrefu. Kwa hiyo hakuna lawama. Alafu nyingine tukalijengea kwamba masahaba ni wanadamu, na muda wa kuwa wanadamu hawakuhifadhiwa na madhambi, kwa sababu sisi ahli sunna wal jamaa twasema kwamba uadilifu, mtu muadilifu si maasum min adh-dhunub. Mtu akiwa ni muadilifu sio lazima awe kwamba amekingwa sitende madhambi. Aliyekingwa sitende madhambi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Lakini mwanadamu mwingine yoyote yule wa kawaida anaweza kukosea na akapatia. Lakini tatizo liko kwenye kuchukua lisilokosa ukampa mtu ukalifanya kuwa ni kosa. Utaisabika ni minal ladhina yuhibbuna an tashia al fahish, fahida minal ladhina amanu. Ni wewe unapenda kueneza, kutangaza uovu kwa wale ambao wameamini. Sasa sijui jeza yake nini. Alafu leo naongezea kitu kingine kizito zaidi katika tukio hili, ni kwamba mwisho wa tukio hili au katika tukio hili ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoteremsha aya inayosema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tukio hili hili ambalo mashia wao wanatangaza kwamba masahaba wamekhalifu. Angalia sisi yote sisi ni vitabu vya kisuni unazungumza urongo. Ndio maana nikasema kwamba law kana al-kadhibu kabshan la dhabahtu. Urongo unaelea kwenye vitabu vya kishia. Unasema vitabu vya kisuni vimesema, sio sisi. Taarifa unaisingizia taarifa dhulma mwazura. Kwa hiyo katika tukio hili Mwenyezi Mungu akateremsha aya inayosema hakika amewaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale ambao wamekupa bai'a wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya miti. Yaani katika tukio hili nilieleza kwamba ilipatikana bai'a pale na masahaba wakampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam al-sam'i wa ta'a wa 'ala al-maut. Al-sam'i wa ta'a wa 'ala al-ka'al wa 'ala al-farj wa al-manshar. Makrah wa al-manshar. Wakampa bai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu asema amewaridhia. Tena si kwamba kwa kuangalia dhahiri yao tu vile walidhaa, kwa yani kwa vile Mwenyezi Mungu anayejua yaliyomo ndani ya nafsi zao, ndani ya nyoyo zao. Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyejua sarair, mambo yaliyomo ndani ya nafsi. Kwa hiyo asema amewaridhia. Sasa nataka tufikirie tu sasa hivi haraka haraka kwamba yule ambaye ameridhiwa na Mwenyezi Mungu yukoje? Manzila yake iko vipi? Ya yule ambaye humtukana Mwenyezi Mungu, humtukana mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatangaza kwenye Qur'ani kwamba yeye yukaradhi naye. Si mal'uni huyu? Yaani bila shaka huyu mtu ni mal'uni. Sababu yudhi nafsahu. Vipi utamtukana mtu kama huyu Mwenyezi Mungu ameshatangaza kwamba mimi ni radhi naye? Wewe hujijui maskini ya Mungu. Na tukisema tunafanya tatapo ya sera yako, tunayekuta kwamba ni mudhlima sauda. Taqturu minha dima'u al-ma'asi wadh-dhulumati wash-shahawat. Tukisema tuandika history yako kuanzia mwanzo tangu wabali mpaka ulipofika, tutakuta kwamba ni giza tupu lililojaa dhulma na ma'asi na uchafu mkubwa. Wakaa umuandika mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshamridhia. Kwani nikasema kwamba mimi natoa challenge. Nime moja unaweza kujibu au kueleza labda shubha hii au hoja hii kuijibu vizuri utakuwepo au hawapo. Lakini nasema hii ni challenge inayotoa kwamba hakuna yeyote atakayeweza kumtoa Ali bin Abi Talib. radhiallahu anhu katika tukio hili. Na kwa mantiki hiyo basi, tutawalazimisha kwamba kwa hivyo basi Ali bin Abi Talib si maasum kwa tukio hili. Si maasum min adh-dhunub. Naye anaingia katika mkumbo wa wale wasi. Kisha Mwenyezi Mungu akawapa radhi. Sasa, kabla sijafika kuingia katika darasa nyingine, nitataja kitu kingine ambacho, au tukio jingine ambalo pia wananifanya kuwa ni hujja dhidi ya masahaba, kwamba masahaba nyinyi mnasema bure tu bwana, masahaba kwamba waadilifu. Ukisoma kwenye kitabu Shia na Sahaba, sina hapa mimi lakini nimekisoma kitabu kidogo, niangalia angalia baadhi ya karatasi, nikakuta kwanza nikagundua kwamba waandishi hasa wa humu wetu hawa mashia si wasomi wa kielimu hasa ya dini. Kama mtakubaliana na mimi ndio hivyo, msipokubaliana na mimi basi, lakini mimi nimegundua hivyo. Niliposoma hasa vitabu vya waandishi wa humu wetu, nimemoja hapa Mombasa au Dar es Salaam au Nairobi, nikagundua kwamba si wasomi hasa wa dini, kwamba wafahamu dini, si wasomi wa dini. Nasema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya mambo yanadhihiri tunaona kwamba ni udhaifu wa kielimu. Kwa mtu ambaye hakusoma atabadilika, lakini ni udhaifu mkubwa wa kielimu. Anapo vile vile ni sarafa. Niwezi kunukulu huku maneno ya huyu, kasoma kwenye kitabu cha kizungu fulani kaona anukulu aweka hapa, kasoma kwenye kitabu fulani kanukulu karudisha hapa. Basi ni kudondoa dondoa fikra za watu na akazoea kwenye kitabu chake. Na akachanganya na ule uovu wake mtu aliyokuwa nao. Lakini hasa kwa maana kwamba mtu hasa amekaa akasoma akafanya tafitishi na bahati akagundua masala, si kweli. Hili nimeligundua. Kwa hiyo katika kitabu Shia na Sahaba, miongoni mwa matukio ambayo ameyafanya ni kuwatusi masahaba wa Mtume kwamba si waadilifu. Amewasawiri kama vile ni kutaa tariq, majambazi wezi. Anasema kwamba masahaba ninyi mwasema kwamba ni waadilifu, lakini si waadilifu kwa sababu wao wanatenda madhambi makubwa. Miongoni mwa madhambi makubwa waliyoyatenda ni kukimbia katika safu ya vita, atawalli yawma zahf, ni kukimbia vitani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumza kuhusiana na akbarul kaba'ir au katika sab'il mubiqat, akataja kwamba ni tawalli yawma zahf, kukimbia katika vita. Sahaba walikimbia Uhud wakamwacha Mtume peke yake, na hii ni katika dhambi kubwa. Uadilifu uko wapi hapo? Sasa wewe ambaye ukusoma na ukufuatilia masala na itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa huijui vizuri, si utajibu nini masikini ya Mungu? Na masala hayataki nguvu na ubabe, hayataki ilmu, taratibu tu. Sahaba wamekimbia vitani. Sisi tunasema ni kweli sahaba walikimbia vitani, vita vya Hunain, vita vya Uhud, walikimbia vitani, baadhi yao sio wote. Wapo waliothibiti, lakini falamma hamiya al-watis, watu walikimbia wengine. Kwa sababu nyote mnafahamu tukio la Uhud lilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka walipo baada ya vita vya Badri kuisha na washirikina kushindwa vibaya kabisa katika tukio la Badri, wakaandaa mpango wa kuweza kuivamia Madina. Vipi tutaweza kulipiza kisasi? Basi wakajiandaa, walipojiandaa kina Abu Sufyan kipindi hicho katika kufru yake, na wengineo katika Makureishi wa Maka, wakajiandaa vizuri, wakaja mpaka wakafika Juf. Wakakaa Juf. Juf ni sehemu maarufu pale Madina hivi sasa. Ni mamka ambayo sasa hivi ishaingiliwa na manyumba, watu wanaishi. Lakini wakaja wakakaa kwa sababu ni sehemu ilikuwa kidogo pana majani, kuna kala walushbu lkathiri, kuna ndishwa, wanyama wanaweza wakala pale, wakaweka waka mahema yao na wakatulia pale. Huku Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya istikhbarati zile upelelezi wa kina, wakagundua kwamba jamaa wamejiandaa kule. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaita masahaba zake, akawashauri. Wako waliompa ushauri ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusitoke nje ya Madina, tupigane humu katika mitaa ya Madina. Huu ni ushauri ulitolewa na baadhi ya masahaba, lakini ulitiliwa nguvu zaidi na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rasul munafiqina alayhi la'natullah. Akamshauri Mtume kwamba tusitoke nje ya Madina. Yeye alizungumza kwa agharadhi zake, ana malengo yake. wengine walipewa ushauri kwa kawaida. Masahaba wengine wakamwambia hapana ya Rasulullah, lazima tutoke. Na hasa wale ambao hawakuweza kudiriki vita vya Badri, kwa sababu vita vya Badri vilikuwa ni ghafla. Sasa wale ambao hawakudiriki vita vya Badri wakamwambia Mtume lazima tutoke na sisi. Na hapo hapo kuna baadhi ya masahaba ndio walikuwa wameshatua ahadi kumwambia Mtume SAW, sisi tukuhudhuria Badri, lakini wallahi Mwenyezi Mungu akitupa uhai tukadiriki baadhi ya vita, basi tutamuonyesha sisi Mwenyezi Mungu kwamba nini tutafanya katika vita hivi. Nadhani ilikuwa ni Anas bin Nadhri alizungumza maneno haya pia. Na Mwenyezi Mungu katika watu hawa aliteremsha aya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Aya hii iliteremka hususan kwa masahaba ambao walikuwa wameshaweka wameka azma ya nguvu kwamba watamuonyesha Mwenyezi Mungu katika vita itakayofuatia baada ya Badri. Kwa hiyo Mtume SAW akashauriwa na masahaba zake wengi walipokuwa kashauri kwamba watu watoke, na akatoa sababu za kimsingi. Mtume akaingia ndani katika nyumba yake, akavaa nguo za kivita, akatoka. Baadaye masahaba wakabadilisha, ya Rasulullah, sisi tuone kwamba tubaki humu humu tusitoke. Mtume akasema hapana, haiwezekani, muda wa kuwa mimi nishavaa nguo za kivita, sirudi nyuma tena. Twendeni. Jeshi likatoka mpaka wakafika sehemu moja. Hivi sasa ni mpaka ya maarufu ni Madina inaitwa Mustaraha. Pamejengwa kile msikiti, pale kisikiti cha zamani kidogo. Mustaraha pale Mtume SAW akakaa pale katika riwaya za kitarehe zinavyoonyesha. Mtume akapumzika pale. Ilibidi awachague baadhi ya masahaba wale wadogo, inaonekana kwamba umri wao bado ni mdogo, warudi nyumbani. Kweli wale wadogo wakarudishwa. Wengine wakapigania kwamba lazima waende wakaonyesha uhodari wao pale. Mtume akakubali kwenda vitani. Hapo hapo nyuma kidogo pana mita kama 200 hivi ndipo ambapo walikurudi wa munafiquni. Ukarudi Abdullah bin Ubay bin Salul na kundi lake wakauliza Madina. Masahaba wakaingia katika vita. Baadhi yao nafsi pia walihudhuria. Vita vikapigana, Mtume SAW akaipanga ile hutba ya kijeshi. Akaweka wale walinzi au kama ni walinzi tuseme Rumat, akawaweka juu ya mlima ambao ni Jabal Rumat. Wale ambao katika Madina waliona namna sasa ilivyokusha ni mlima kilima kidogo tu, ambapo Mtume akawaweka pale kwamba nyinyi msiondoke mahala hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wengine wakakaa wakaupa mgongo mlima wa Uhud, Jabal Uhud, ikawa wanaangalia Madina huko. Ina maana kwamba hakuna uwezekano wa kutokea mtu kwa nyuma, kwa sababu ni mlima tu. Huku mbele kama walotokea watu wengine, basi kuna Rumati pale wamekaa madhubuti kabisa, kazi yao kuwatupia watu mishale na kuwarudisha maadui. Ikawa imebaki sehemu ya wazi ambayo ndio sahatul ma'rak. Sasa vita vimepiganwa, Waislamu ikawa Mtume akawahusia kwamba nyinyi msiondoke pale juu, ni mmoja tumeshindwa au tumeshinda, mpaka itakapokuwa, lakini nyinyi msiondoke. Sahaba wakakubali, kwa hiyo wakasimama pale juu. Vita ikiendelea huku, ikawa washirikina sasa wanatandikwa na kuuawa. Waislamu wanawafukuzia, wanaelekea upande wa Jurf sasa, wanarudi walikotoka. Ikawa washirikina hawajitambui, wakapigwa sana, mpaka ikawa imestakiri kwa Waislamu kwamba hii ni nusra sasa. Walioko juu ya mlima ubinadamu, kama tunavyozungumza kwamba wale ni wanadamu, kuna wengine wakasema hapana, watu washashinda, vita vimekwisha, tuteremkeni sasa tukachukue ghanima. Walipoteremka wale, Khalid bin Walid yuko katika kufu ya nzizo, naye ni bingwa kujua mbinu za kivita. Yeye alizunguka kwa mbali kidogo, akawatokea kwa nyuma wale. Sasa wale waliobaki walikuwa ni wachache, kiongozi wao sasa mimi siondoke, tutabaki hapa. Akabaki na watu 10-15. Khalid bin Walid alipokuja akawasaga wote pale juu na jeshi lake, wakateremka upande wa pili. Sasa ikawa Waislamu wako katikati huko, wamewakabili washirikina kwa upande wa mbele, na kwa upande wa nyuma huku wanakuja sasa Khalid bin Walid na watu wake. Wataanzia wapi? Wao wakabili hawa au wao wakabili hawa? Kwa ule mpango wa kivita wote ukawa umepotea, zile safu zikawa zimechanguka. Sasa Mtume SAW yeye alikuwa akiwapanga watu kwa safu katika vita. Basi hawa wakaja wakaanza kuchangua kabisa ile mbinu ya kivita, wakawa tandika Waislamu sana tena. Ikawa sasa vurugu tu, watu hawaonani. Vita ikawa kali kabisa kwa Waislamu. Wamepoteza dira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha takriban aya 40 katika tukio hili. تقريبا آية 40 في الترمذي تحت التوحيد. من يزمن سبحانه وتعالى نسمة القرآن: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم جهنم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده، نعم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله على كل شيء قدير والله خبير بما تعملون. كيش من يزمون وكان ترمش آبائك في قسامة ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله كيش من يزمون وكان لباك سيما إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ستفهمين هذه الآية التي رمتها نمتريك آية ومكون يبقى من يزمون وكفيت سيما إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. تبدو محل الشاهد يا باب القوم من البتاك كل فيديو لبقوة كالي وصحابة وقوم شنكو كان من جنة وكتنبية ولو بنا نامس من جنة وكتنبية نتوب صلى الله عليه وسلم على نادي كما جوني جوني هافرز على تكابيك وعي هافر لبقوة منه وصحاب نتوب هي لقوة كفامية كينا ولكي ولكيش لما كفيري اللي بنا نجيه كاتي كاتي لقوة نتوب هي لقوني شجاعة vita vimekuwa vikali watu yaluudhuna ila nabii sallallahu alaihi wasallam wanakimbilia kwa mtume hawataki kumwacha mtume kwa nini ile hofu ya kibinadamu imeshawaingia wengine walishikana wale wapata njia za kukimbilia wakakimbia mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam subhanallah Allahu yajzihi ma yastahiq basi mtume akawa ametegewa shimo akaingia katika shimo mtume akaumia akapasuka katika uso wake akangolewa meno yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anapangusa damu katika uso wake akasema kipa yuflihul qaum vipi watafaulu watu adma wajha rasulihim vipi watafaulu watu wameotoa damu uso wa mtume wao Mwenyezi Mungu amwambia Qur'an laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun laysa laka min al-amri shay'un mambo hayo katika mkono wako wewe huna jambo lolote ni Mwenyezi Mungu ndiye anemiliki makaliji kulli shay. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapata kuzi ndiko katika masuala yale lakini baadhi ya masahaba wakamtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika shughuli na wakamhami ikatangaa kwa washirikina kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa. Kwa Muhammad amekufa. Abu Sufyan akapiga ukelele. Hivi yupo Muhammad kwenu nyinyi? Ikawa kimya. Yuko Abu Bakar kwenu nyinyi? Kimya. Yuko Umar katika nyinyi? Kimya. Akasema Muhammad ameuawa. Kwanza kuangalia haraka haraka kwa nini amewauliza watu hawa watatu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na Umar al-Faruq radhiyallahu anhu. Kwa sababu yeye anajua wao washirikina wenyewe wanajua kwamba kubakia kwa watu hawa ndio kubakia kwa Uislamu. Kimya kile kilipotokea pale akawa ananadi Abu Sufyan. Mtume akamwambia hamna kumjibu lakini Umar akajibu. Muhammad yuko hai. Abu Sufyan akazungumza maneno mengine akasema kwamba lakini yaumun bi yaumi badrin wa harbu sijalun. Leo tumelipiza ile siku ya nini ya Badr. Abu nani Umar akamjibu kwa sauti kubwa kabisa. Akamwambia kuna maneno yanayozungumza kishirikina kwamba sisi tuna uzza tuna hubal. Umar akamjibu akamwambia mtume akamwambia Umar mjibu Sehemu ya pili, mara ya pili sasa mtume akamwambia Umar mjibu. Umar akamwambia mjibu vipi? Mtume akamwambia mjibu kwamba lana maula wala maula lakum. Umar akazungumza kwa sauti kubwa kabisa. Lana maula wala maula lakum. Ni sisi tuna Mwenyezi Mungu ambaye ni mtawala mwenye kunusuru, nyinyi hamna. Kwa sababu yani jinadi kwamba sisi tuna Uzza na Lata. Tuna Lata na Uzza. Umar akamjibu kwamba sisi tuna maula, nyinyi hamna maula. Akamwambia ndo akajibu hivyo halbu sijalu yaumun bi yaumi badri. Umar akamjibu akamwambia qatlana fil janna wa qatlakum fil nar. Wale waliouawa katika nyinyi wanakwenda motoni, wale waliouawa katika sisi wanakwenda peponi. Kwa hiyo Abu Sufyan fajarra dhuyula al-khayba wal-khasara wal-nadama fadhahaba ila bilad. Wakaondoka wale, wakawa wanakwenda zao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na maswahaba zake, kwa sababu kabla ya hapo nimesahau kueleza masuala ya maarifa ya kitarikh. Mtume aliota nyumbani kwake usiku ule kwamba aliota ameshika upanga mkononi mwake alafu ukamkatikia, na vile vile akaota kwamba amechinjwa ng'ombe, damu ikamwagika. Tumetambua awili vipi? Akasema na awili kwamba upanga kunikatikia mimi ni kwamba atakufa katika ahlu baiti wangu, katika watu wa nyumbani kwangu, mtu mmoja adhimu sana. Na vile vile akaawili kule kuuawa yule kuchinjwa yule ng'ombe, akaawili kwamba watakufa wengi katika masahaba zake. Ndivyo alivyoawili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa waqa kwa sababu ni ru'ya al-anbiya. Hatutaki kueleza kwa istiqsaa tukio lilivyo, lakini hali halisi ni kwamba ilikuwa hivi na masahaba wakakimbia katika vita vile, lakini kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio akaziteremsha hizo aya takriban aya 40 kuhusu tukio hili. Zikateremshwa zile aya na nyingi zake katika surat Ali Imran mpaka ikafikia kusema kwamba innal ladhina tawallaw minkum yawma taqal jam'an, wale ambao walijeuza migongo yao wakimbia siku walipokutana makundi mawili, inma stazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu, hakika hapana vingine aliwatelezesha wao shaytani kwa sababu ya yale waliyofanya wao wenyewe. Lakini nini? Walaqad afa Allahu anhum, Mwenyezi Mungu ameshawasamehe. Sasa hapa bibi ni vile tukatuulize, vita hivi ilikuwa pigwa ni nani? Ilikuwa hapiga nyinyi nyanya yako na nyanya yangu mimi, si baba yangu wala si baba yako, baba yako wewe, wala si mama yako wala si mama yangu mimi, wala shangazi langu wala shangazi langu. Ni vita apiganiwa Allah. Asema Allah mimi nimewasamehe. Kwa nini tunawaandika kwenye vitabu vyako? Angalia umekimbia. Sasa wakikimbia mwenye kawasamehe. Sema taka nini sasa? Sasa ndio hapo kinachotakikana hasa ni kitu gani? Au Qur'ani halijulikani? Watu hawa hawa baada ya kutoka katika vita vile, baada ya kuzikwa katika Uhud, shuhada Uhud, walipozikwa masahaba wa Mtume takriban 73 wale. Ha? Baada ya kuzikwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ikhtilafu kubwa kuhusiana kwamba aliswaliwa au hakuswaliwa, masala khilafu baina ahli al-ilm. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi Madina. Lakini kurudi Madina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa amri kwamba wale wale walioshiriki katika vita vya Uhud wakiwa na nguo zao zile zile bado damu zinawatirizika, waondoke wawakimbilie kuwafukuzia kina Abu Sufyan na wenzao, wawakimbilie walioko Hamra'ul Hasad, Hamra'ul Asad, wende huko wakapambane nao, wakaufukuze msafara wa makafiri. Masahaba wa hali hii hiyo ngumu, wengine walikata mikono. Tunajua kuna sahaba mmoja alitolewa jicho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea akalirudisha. Kuna wengi watu wamejeruhiwa vibaya vibaya kabisa, wameumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaji kwamba tokeni mwafukuze wale washirikina, lakini kwa sharti wale wale walioshiriki wote. Masahaba wakatoka. Mwenyezi Mungu anasemaje katika Qur'an? يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسه يستبشرون بنعمة من الله لا من يسمونه بقية أمليزة القرآن سمى الذين استجابوا لله والرسل لا تحسبن الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله لم يمسسهم يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أنقل يمن من يزمون سبحانه وتعالى أسمع الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح بعد أن يكون شكرا مجراها ومتعبك كثيرا فيه لكن وكمويتكية من يزمون سبحانه وتعالى تكين وكتوك Salia wewe uje mtu sio atokia wapi hujulikani kutoka hujulikani umeufanyia nini Uislamu bali vingine huu Uislamu ndio wewe unaokuumikia kwa sababu ule Uislamu wewe ndio upata fadhila wewe ndio upata makazi kwa mahali pa kukaa upata utukufu kwa sababu Uislamu sasa wale waliopigania Uislamu Mwenyezi Mungu anawazungumza katika hii Qur'an wewe unakuja kutoka kuwadhalilisha nini kinachotokana kwa hiyo tunarudi pale pale ni kitu gani kwa nini mashia wanakutusi masahaba wa mtume Wallahi hoja zangu zote unazozitoa zinajibika kama hivi. Si hii na ile iliyotangulia. Zote zinazotolewa zinajibika kama hivi. Na zaidi ya hivi nyinginezo. Lakini ziko nyingi shubha unazozitoa. Utakutajia mara Sari ya Usama bin Zaid, mara sio kitu gani, lakini zote ni shubha tukiangalia jawabu zake zinajibiwa na Qur'an. Na wakati ulivyo kihistoria. Kwa hiyo watu mufilisuna wamefilisika kabisa. Sasa ningie kwenye darasa leo kwa ufupi kwa sababu darasa inabidi yani ziwe fupi kwa tuende pale kwa masaa. Kwa nini mashia wanawatukana msahaba? Kuna mtu anaweza kujibu labda? Kabla sijazungumza nini? Ni masuala ya mshiraka yani sinani labda pengine kwa maoni yako tu kwa nini mashia wanawatukana msahaba? Ni moja ya sababu kuu wa Uislamu. Sababu tumezungumza kwa nyuma kwamba chanzo au kiini cha mashia tumesema kwamba ni Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi. Wao mashia watapinga kwambia huyu mtu ni wahmi, khiali. Hayuko mtu huyu wa kusingiziwa. Hayuko. Masuni tu wamemuundaunda masnu' au mustana, rajul mukhtalaq, hayuko wahmi. Lakini ni maneno ya mtu mfamaji. Kwa sababu utegemea na ukubwa utakuta si mashia wa hapa wale mali pingine wategemea na buhaithu au kijibahthi alichokiandika Murtadha al-Askari kwenye kitabu chake Abdullah ibn Saba Asafiri Ukhra. Yeye ndiye alimkana Abdullah ibn Saba. Tena kwa udhaifu wa kielimu kwa sababu ni dhaifu katika masala haya ya kiriwaya. Akayazungumza masala ya kiriwaya bila anapotaka yeye kuudhaifu udhaifu, akaleta riwaya zake saba, akadhoofisha kwamba riwaya zote zinazozungumza kuhusu Abdullah ibn Saba zimepitia kwa سيف بن عمر الضبي البرجمي ورونغو هل يجيو كبيس نكسيما كما جوايا زكو زيدي يقومي لماني زينزو مثبتيشا متهوي وكتيك بتابي ذاكي سوني نتابي بشيع ساسا ويمتو يوكو نديه مؤسسي وفيقه هي بشيع ويقول لكم يا وشيو لكم يقوز من زمتومة تقوطا حديثي وإن أول تقوطا آية إن من شيعته لإبراهيم wanatumia aya vile wanataka wao wenyewe kama Wayahudi na Wakristo. Sasa huyu bwana kwa sababu alikuwa ni Myahudi na amekuja amepandikizwa katika daula ya Kiislamu. Na iliyotokea tumesema kwamba hayakutokea kati ya Uislamu wenyewe kwa wenyewe. Yaani vita haikuwa ni sababu kwa maswahaba walikuwa wenyewe walikuwa wanataka kupigana. Wali ni vitu vilipandikizwa kutoka nje kutokana na udhaifu ambao sisi tulizungumza kwa ufupi katika darasa lililotangulia. Sasa tunasema lengo kuu ni kuhu Uislamu pia ni moja katika hilo. Lakini nimekuja na kitabu kimoja, maana kijuzi nilisoma katika kitabu Nahjul Balagha, kitabu cha Shia. Kama mashia wenyewe wako au wanasikia au kwa wapi wapinge tu kwa Nahjul Balagha si kitabu cha Shia. Naona nasema ni uongo mtupu. Sasa mimi ninazungumza na kusema kwamba hiki kitabu chao cha kitu fulani, sahifa fulani, maneno yao mfano katika masuala ya khilafa. Sasa leo nataka nizungumze au nisome baadhi ya masala katika kitabu kingine cha Shia. Ni kitabu chao sasa wao hawezi kupinga hata kwa njia yoyote. Ni kwa nini wana watuhumu masahaba wa mtume? Ni kitabu Fasulul Khitab. Shakisi kitabu Fasulul Khitab. Kuna kitabu cha Fasulul Khitab fi ithbat tahrif kitab al-Arbab. Ilo jina peke yake yani ni muhlika, inakurubia kuteremka adhabu ya Mwenyezi Mungu. Lakini mtu akaa tani asema upambanuzi wa maneno katika kuthibitisha kubadilishwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani kimebadilishwa. Hiki kitabu ni kitabu cha Kishia, mwandishi wake ni Mshia vile vile, na amezikwa Najaf katika Ardhul Muqaddas kama wao wanavyoita. Najaf ni sehemu ambayo Mashia, yani tuseme ndio kuna hauza kubwa ya Kishia. Maraji wa Kishia wanapatikana sehemu hiyo, wale ulama miti ya Kishia inapatikana hapo. Na mtu ambaye anakuzikwa hapo, ina maana ni katika alhumhum kama wanavyosema wenyewe. Ni katika hao hao. Ha? Alhumhum. Kwa hiyo huyu bwana ameandika kitabu hiki kutaka kuthibitisha kwamba Qur'ani hii tuliyokuwa nayo sisi ni fake. Lakini nitatoa tambiki kidogo. Ukisema hivyo, Mashia wa humo kwambia uongo utazuliwa. Ndio maana nikasema mimi kuna udhaifu wa kielimu. Kwa sababu hawa watu hawafanyi bahthi za kutosha, hawafanyi tafutishi ya kutosha juu ya madhhabi ya Shia. Hii ni kauli ijmaa ya wanawachuoni wa Kishia. Ijmaa, si kwamba labda kuna tofauti kwa Mashia na kwamba hawa waseme, ni ijmaa ya wanawachuoni wa Kishia ithna ashariya kwamba Qur'ani iliyo katika daftaraini ni muharraf, mubaddal. Hiyo ni ijmaa. Mpaka ilipofika katika kipindi ambacho ilikuwa sasa kwa wao kusema itikadi hiyo au kuitakidi itikadi hiyo ni aibu na ni fani kwa upande wa madhhabi yao, wakajitokeza baadhi ya watu, baadhi ya wanawachuoni, miongoni mwa hao ni Abu Ali Tusi na Sayyid al-Murtada mwenye kitabu hiki Nahj al-Balagha na wengineo. Wanawachuoni hawazidi wanne, ni watatu au wanne, wanawachuoni wanne wale tutasoma hapa ndani tutaona. Hao ndio wakazungumza hivyo taqiyatan, si kwamba labda ndio itikadi imebadilika, wanazungumza hivyo taqiyatan, kwa itikadi yao taqiya kujificha. Itikadi yao ni kwamba Qur'ani imebadilishwa tangu dhahari dhahari huko nyuma. Lakini ilipoona kilipoonekana kwamba itikadi hii itaweza kuitia shine, yani shine kwa maana kwamba itaitilia itaitia uovu, yani itaiharibu ile itikadi ya Kishia, wakaona kwamba hapana, kwa maslahi tupinge itikadi hii. Wana wachuoni wanne wakapinga, na ukisoma Shia na Qur'an utakuta ni hao wanne ndio waliotajwa wakapinga. Sasa hakuna zaidi ya katika wale watu wao mtakaddimin, wakapinga tukio hilo kwamba hili tukio ni uongo tuzuliwa. Mpaka alipokuja huyu bwana sasa, huyu ni Nur Tabrasi, si yule Abu Ali Tabrasi, huyu ni Nur Tabrasi, ni mwana wachuoni wa kadhimi za karibuni, akaandika kitabu hiki ambaye ni mmoja katika buhuri za ulum katika upande wa Mashia, akathibitisha anasema zile ni kwenye kauli zao tu binafsi. Labda nisome tuseme nisome kitabu alafu baadaye tutaona pale mbele, kwa sababu siko leo kuzungumza kuchangua namna wa Mashia wanavyosema kuhusu Qur'an. Leo nataka kuzungumza tu kwamba kwa nini Mashia wanawatukana masahaba, kwa sababu kuna point muhimu hapa ndani. Sasa huyu bwana kwenye kitabu chake anasema anasema katika ukurasa 45, inna taslima tawaturiha 'ani al-wahyi al-ilahi wa kaunu al-kull qad nazala bihi ar-ruhu al-amin yufdi ila tarhi al-akhbar al-mustafida bayn mutawatira ad-dallatu bi sarihiha ila tarhi al-akhbar al-mustafida bal al-mutawatira ad-dallatu bi sarihiha 'ala wuqu' at-tahrif fi al-Qur'an kalaman wa maddatan wa i'raban ما أن أصحابنا قد أطلقوا على صحتها والتصديق بها. نعم قد خالف بها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين الدفتي هذا المصحف هو هذا القرآن المنزل لا غير، ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل. ومن هنا ضبط شيخنا الطبرسي آيات القرآن وأجزائه، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع سور القرآن 114 سورة وجميع آيات القرآن 6000 آية و100 آية و36 آية، وجميع حروف القرآن 300 ألف حرف و21 ألف حرف و250 حرفا. أسمى والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة. أسمى والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليهم، لأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز الحوق التحريف له. إين قول يقوانز ينكت يقوله قد يقوله ونفكزنكم زابا لبدا فسيري لبدا نين كونين أوكي معنى كنا سنة كباليانا نقوم با كتواتر يكون يخبائي كتواتر kuhusiana na wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba kuwa yote yaliyokuwemo yaliyoteremshwa na Ruhul Amin ambaye ni Jibril alayhi salam, kwamba hivi imekuja kwa tawatu itapelekea kuzitupilia mbali habari ambazo ni mustafidha, bali ambazo ni mutawatira, habari ambazo zimetangaa, habari mutawatira katika lugha au katika istilahi ya ahlul ilm ukisema habari hii ni mutawatir, ni kwamba ni habari ambayo ni kama vile kujua kwamba mbingu iko juu. Yaani mtu akisema kwamba mbingu iko juu, ni wazi mtu kupinga. Bali uongo ni kitu ambacho kinafahamika bi dharura. Kama ni kwa dharura, kwa lazima, lazima mtu anakuwa na kile jambo hilo. Au kujua kwamba mtoto baba ni mkubwa kuliko mtoto. Hakuna mtu anaweza kupinga masuala haya. Kwa nini? Kwa sababu ni masuala yamekuja dharuria. Kwa hiyo vile vile asema masuala haya ya ku ya kukubali kwamba hii Qur'ani tawafu imekuja kwa tawafu hii ambayo iko katika daftari kwamba ndio hili teremka nao Jibril, asema itapelekea kuzitupilia mbali habari ambazo ni mustafiwa bali mutawatira katika madhhabi ya Kishia, ambazo zinafahamisha kwa sarihi yake kupatikana tahrifu ndani ya vitabu vya Kisunni ndani ya Qur'ani. Yani asema hivi, tukisema tukubali ya kwamba hii Qur'ani iliyokuwepo hivi sasa katika mushafu ambayo watu wako nayo katika mikono yao ndiyo ile Qur'ani ambayo imeteremshwa na Jibril alayhi salam, itapelekea sisi tuzitupilie mbali habari ambazo ni mutawatira, ambazo zimekuja kwa wingi katika madhhabi ya Kishia kwa saraha kabisa zinazozungumza kwamba Qur'ani imebadilishwa. Akaeleza maneno yake mbaya kufikia kusema, lakini dhahiri ni kwamba kauli hii, kwa sababu kauli hii imetajwa na wachuoni kama kwa yule kueleza, dhahiri kwamba kauli hii imetokana kwao kwa ajili ya maslahi mengi. Wale wachuoni wao wamezungumza maneno haya kwa maslahi mengi, miongoni mwa maslahi hayo ni saddu babi ta'n minhum, ni kufunga mlango ta'n alayhim, kufunga mlango wa matitano juu yao, sio katutano. Kwa hiyo hayo niyafanya katika njia taqiyatan na kujiondoshea lawama, ili watu wasiwalaumu wakiwaambia nyinyi mnasema Qur'an imebadilishwa. Ah, sisi tuseme hivi. Yaani wapate njia ya kufanyaje ya kujitetea. Hii ni moja ya kauli ya mwanachuoni wa Kishia ambaye ananukuu maneno ya kitabu chake Fasl al-Khitab. Tayyib, katika sehemu nyingine sasa, katika kwa nini sasa wanawatukana masahaba anaelezea sasa. Yaani wameeleza, kueleza mubashara, lakini akaelezea kwa nini mashia wanawatukana masahaba. Tunafahamu haya kwa kupitia vitabu vyao wanaposema katika mukaddima katika mlango ambao wa kuthibitisha kopia za kuthibitisha kwamba Qur'ani imebadilishwa. Kaistani zile hoja ya ubwana. Mwani shikamu. Sengi mwenikutia kile ujio. في ذكر الأدلة الباب الأول في ذكر الأدلة التي استدلوا ويمكن الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان في القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مطابقة الموجود بأيدي المسلمين له. أسمى هم من ملنقوا أقوانا ويبان من التبويك. أسمى هذه كتاجة دليل أمازو ومثل دليل وزكانا au ambazo zinawezekana kuzitulia dalili hiyo kupatikana na mabadiliko na upungufu katika Qur'ani ile kuteremshwa juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutowafikiana kwake na ile Qur'ani iliyo katika mikono ya Uislamu, kwamba hiyo Qur'ani iliyoteremka hiyo sahihi sio hiyo iliyo katika mikono Huu ni mlango wa kuthibitisha au mlango wa dalili au kuwezekana kutolea istidlali juu ya kupatikana mabadiliko katika Qur'an. Mlango huu akataja dalili nyingi, miongoni mwa dalili hizo akataja dalili ya kwanza kwa maana kitabu walibadilisha Mayahudi na Manasara walibadilisha Taurati na wengine kubadilisha Injili mpaka kufikia dalili ya pili. Asema ad-dalilu thani, dalili ya pili, inna kayfiyata jam'i al-Qur'an, ila namna ya kuikusanya Qur'ani wa ta'alifihi na kuiunda Qur'ani, mustalzimatun 'adatan liwuqu'i at-taghyir wa at-tahrif fihi, nini kulazimisha kikawaida kupatikana ndani yake mabadiliko. Waqad ashara ila dhalika al-'allama al-majlisi, asema amelishiria hilo mwana wa chuoni wa kishia al-majlisi fi mir'at al-'uqul, katika mir'at al-'uqul haythu qala, wakati aliposema wal'aqlu yahkumu, akili peke yake inahukumu, bi annahu idha kana al-Qur'an mutafarriqan muntashiran 'inda an-nas, kwamba Qur'ani ikiwa ilikuwa imegawanyika imetawanyika kwa watu, watasadda ghairi al-ma'sumi li jam'ihi, na akawa amelisimamia jambo hili asiyekuwa mwenye kukingwa na makosa kukusanya, yamtani 'adatan an yakuna jam'uhu kamila muwafiqan lil-waqi', asema inazuilika kikawaida kuwa kukusanywa kwake ni kamilifu na ni kwenye kuwafikia na wahi. Hii ni moja katika njia ambayo anaitumia sema Qur'ani kuwa imekusanywa kwa kuwa kwanza ilikuwa ni mumtashira, kwamba ilikuwa yule ana baadhi ya aya, labda yule anachukua amebeba sura Ahzab, yule ana sura labda labda sura Shu'ara, mwingine sura Furqan. Hii Qur'ani kuwa imetawanyika kwa watu inapelekea kwanza kikawaida tu kuonyesha kwamba hii Qur'ani haikusanywa yote. Kwa nini? Anasema kwa sababu wale waliosimamia kuikusanya hii Qur'ani hawakuwa ni maasumuni, hawakukingwa na madhambi. Huyu amezungumza kwa ishara, lakini huko wengine wanazungumza kwa uwazi kwamba nini walichokifanya. Sasa anaeleza yeye mwenyewe Sheikh mwenye kitabu chake hapa, alikuwa amenukulu maneno ya Al-Majlisi, yeye mwenye kutunza kitabu hiki ya Tabarasi amenukulu maneno ya Al-Majlisi. Sasa hapa anasema walhasil, na natija yenye kupatikana hapa, anasema man ansafa nafsahu, yule ambaye ataifanyia uadilifu nafsi yake, wa am'ana nadharahu, na aka wakaupeleka ndani kabisa mtazamo wake, fi hali al-Qur'an, katika hali ya Qur'ani, wa kayfiyat nuzuli, na namna ya kuteremka kwake, munajjaman kidogo kidogo, ala hasbi hudufi alhawadith, kwa kiasi cha kuteremka yale matukio, walwaqa'i, na matukio kwa jumla, fi tuli bidhi 20 sana, katika urefu wa miaka 20, zaidi ya miaka 20, fi amakina kathira mutabaida, katika sehemu nyingi zilizo mbali, fi hali safari walhawar, katika hali ya safari na hali ya kuwepo mjini, wa fi ghazawati wa ghairiha, na katika hali ya kivita na isiyokuwa hali ya kivita, sirra wa alania, kisiri na kidhahiri. ثم صرح طرفه واجال فكره في حال القوم المباشرين لجمع القران كيف اكيزنغوش فكره yake katika kufikiria hali ya wale watu ambao wameikusanya Qur'ani, alladhina amanu bi alsinatihim, ambao wameamini tu kwa ndimi zao, liyahqinu dima'ahum, ili wapate kuzihifadhi damu zao, wa hum baina jahilin ghabiyin wa mu'anidin ghawi, na hao waliokusanya katika hiyo Qur'ani ni kati ya mtu mjinga mpumbavu na mkinzani aliyepotea, walahi na al-din, na mtu aliyekuwa ni mwenye kuipuuza dini, watahim fi shi'i al-awwalin, na ni mtu ambaye amedangana hairan, hajijui anakoelekea katika makundi waliotangulia, wasarif himmati fi tarwiji kufri, na ni mwenye kuitoa himma yake yote kwa ajili ya kutaka kuikoroga kufuru yake, وجبار يخاف من مخالفة نهي وأمر نمي جبار تو هو قبير وقخلفه أمر ياكر ما كتزو ياكر وليس فيهم من يرجى خيره نهامنا كتك هاول يكسن القرآن وليانبائي ترجي وخير ياكر ويؤمن شر أمبائي في الفيلة في عبزة آمينيك نشر ياكر لا يكاد يشك أنهم أخص قدرا حتى kurubia, hata wataka kurubia kwamba atawadhania wao kwamba ni watu ambao wana vyeo duni kabisa, wa ajazu tadbira, na ni watu ambao wameshindwa zaidi kupangilia mambo, wa adallu sabila, na ni watu wamepotea zaidi njia, wa aktharu amala, na amali zao zimekuwa zimekwenda hasara, wa ajhalu maqama, na ni wajinga hata makamu yao, wa asharu makana, na manzila yao vile vile ni shari, ni ovu, wa asfaru raya, na wana rai za kipumbavu, wa ashqa fitra, na ni watu waovu kimaumbile. Sasa haya ni maneno anayozungumza Nuru Sokrates kwenye kitabu chake Fasl al-Khitab, kwamba yule ambaye atafikiria kwa undani kabisa, ataizungusha fikra yake na akaangalia hali ya Qur'ani namna ilivyoteremka. Qur'ani imeteremka munajjama, yani kidogo kidogo, ndani ya miaka 23, tena kwa kiasi cha matukio imekuja Qur'ani, kile tukio fulani Qur'ani inakuja, si ingine Qur'ani inakuja bila ya matukio, yani bila sababu ya nzuri. Tena vile vile katika hali tofauti, mtume mara nyingine teremka aya kwa safari, mara nyingine kwenye nyumbani kwake, mara nyingine kwa chumbani kwake, mara nyingine kwa msikitini ni waswali. Kisha akaizungusha Qur'ani akili yake katika kuifikiria wale watu waliokusanya ile Qur'ani. Yaani ukae ufikirie majitu haya sio wale mdhulumu Saidina Aliha. Majitu haya si ndio wale wapanga njama hawa wakamdhulumu Fatima fada. Majitu haya si ndio wale kimbia vitani haya. Majitu haya si nilikuwa kimwasi mtume. Yaani ukifikiria hivyo utawagundua kwamba waliokusanya Qur'ani ni watu wapumbavu wa jinga. Yaani maneno kwenye vitabu vyao usizungumzi kwamba ni faragha, ni maneno ambayo kuyasema, yaani tuseme sema naqulu kufru laysa bikufri. Kuinukulu kufru si kafsu kufru. Lakini si maneno ya kuzungumza mbele ya watu. Lakini anaandikiwa vitabu na mtu huyu ni muadham kwa wao na amezikwa katika ardhi ya Najaf. Kwa hiyo anataka kukiri au kudhibitisha hapa ni kwamba wanawatuhumu maswahaba, alafu baadaye ukae mwenyewe Qur'an mwingine kusanywa na Abu Bakari katika zama zake, wakiwemo kina Zaid bin Thabit, wakina Ubayy bin Ka'b, ndio wale kusanya Qur'an, na ndio hao naambiwa kwamba hawa walikuwa wana njama dhidi ya Ahlul Bait wa Mtume, na hawa ndio waasi walikuwa wakimpinga Mtume amri zake. Sasa ikiwa hawa ndio walikusanya Qur'an, itasalimika vipi Qur'an? Kwa hiyo Muislamu aingiwe na shaka hiyo, au kama Muislamu yeye atasalimu tu amri kwamba Qur'an imehifadhiwa. Lakini mustashrik kafiri mwingine Yahudi apate njia ya kuutuhumu Uislamu, na ndio wamepata njia hiyo. Ndio pale Ibn Hazm, sababu Ibn Hazm ni mmoja wa Andalus Hispania kipindi hicho, alipokuwa akizungumza kuhusu maasi ya Uislamu, akatokea mmoja katika zindiki, mmoja katika mustashriqin, katika mazindiki zanadika, akamwambia lakini hii kwenu nyinyi wenyewe Qur'ani mashia wanasema kwamba Qur'ani imebadilishwa, kwa hiyo Qur'ani yenu pia si sahihi. Ibn Hazm akanyamaza kimya, kisha akamjibu akamwambia inna shia inna rafidh wa laysa minal muslimin, marafidh si muislamu. Kiko maneno haya aliyetakidi maneno si muislamu, hawezi kuwa muislamu kwa maneno haya. Sasa ukiwauliza, ukiwaambia maneno haya, mbona mnaisoma Qur'ani hii kama sisi tunasema kwamba imebadilishwa? Mnaisoma taqiyatan, na maneno haya yamo kwenye kitabu hiki hiki vile vile, kwenye ukurasa mwingine unaofuatia, kwamba huyu bwana akisema kwamba aima wakatoa amri kwamba isome Qur'ani hii hii, lakini ile Qur'ani sahihi ni ile aliyokusanya Ali bin Abi Talib baada ya kufa mtume, akawaletea maswahaba kwamba hii ndio Qur'ani ile niliyokusanya kutoka kwa mtume sahihi kutoka kwa Jibril. Hiki maswahaba akamwambia tuitaki Qur'ani yako sisi. Ali akarudi nayo akaificha, akawa anairithisha kwa watu kwa vizazi vyake. Alipokufa yeye akamwachia mtoto wake Hasan akamwachia Hussein, hivyo mpaka atakapotoka nayo qaim. Kwa hiyo Qur'ani yao hiyo tamam, ambayo Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, wanakubali aya hii kwamba kweli Qur'ani itahifadhiwa, lakini si hii yenu iliyohifadhiwa, ni hiyo ambayo iko nayo, iko nayo Imam Maasum. Hii Qur'ani ya kweli iko huko. Kwa hiyo usipishike na hoja zao zinazosema kwamba kama tunasema Qur'ani imebadilishwa, mbona sisi tuisoma? Mangapi mwayafanya kwa njia ya taqiya bwana? Si mwamini taqiya nini? Kuwadanganya Waislamu kudhihirisha kwamba nyinyi pamoja nao kumbe mna yenu. Kwa hiyo wanataqiya, hilo ni moja. Pili, imepigwa marufuku watu wasidhihirishe Qur'ani hiyo yao, au wasikatae kusoma Qur'ani hii isije ikarudi pale kwa wao, kama alivyoeleza Tabaras katika kitabu chake. Sasa wakana kwamba Tabaras si mwana wa tuoni wetu. Kwa kila sisi hatumkubali. Na hiki kitabu Fasl al-Khitab sio chetu. ulimwengu mzima utawakanusha kwamba kitabu hicho ni chenu. Sasa tunaona kwamba kwa ufupi kwamba kumbe lengo kubwa kabisa la kuwatukana maswahaba ni kwamba waje waseme kwamba Qur'ani imebadilishwa kwa sababu imekusanywa na wevi, majahili, wapumbavu, akasu kadra watu wana vyo vibaya, hima yao ni kutakutia kufuru yao tu, ndio ilikuwa lengo kubwa kabisa. Sasa ukiharibu Qur'ani na kuitia shaka Qur'ani, hii tuliyokuwa nayo ni kwamba tayari wetushotoka na Uislamu. Muislamu atabaki nini baada ya kuwa Qur'ani hana? Hii Qur'ani iko watu wanayumba. Qur'ani iko Uislamu wanayumba. Yeye kama kutokuwa Qur'ani kwamba haiko au watu wanashaka nayo. Kwa ndugu zangu katika Uislamu ni hatari kubwa. Mwisho kabisa atakumaliza mhadhara wa leo, kwa sababu nilizungumza katika mhadhara uliopita kwamba tofauti ziko, mtu asijakaona kwamba sisi tukizungumza mada hizi labda tutaka kuleta farqa katika umma. Mtume nishazungumza farqa kwamba hizi farqa umma huu utafarikiana matoke 73 yote motoni isipokuwa pote moja. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni wale ambao wako katika msimamo wangu mlimo na masahaba zangu. Hili ndio pote ambalo limesalimika. Sasa pote la Kishia wao wale watazama vipi na Sunni ni wenzao? Kwa sababu wao wakaja katika misikiti huko wakaanza kuswali na sisi kidogo kidogo, kaleta halua leo, kesho kaleta pipi, kesho kaleta hivi, eh? Mtona mwenzetu huyu mbona kuna shughuli iko mbele? Tuna kwamba huyu ni mwenzetu, haona matatizo hawa Mashia. Thaqila. Lakini hasa itikadi yao wanasemaje? Labda tusome kidogo maneno ya mmoja katika wana wachuoni wao. Nimeanukuu kwenye nafsi ya kitabu hiki. Fasul Kitab katika mukaddima wa kuelezea masuala haya yasema ni'matullahi al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi ni wana wachuoni wa Kishia ambaye huru al-Amili, gogo la Kishia ambaye ni katika wana wachuoni wa Kishia. Anamsifia huyu bwana anasema ni'matullahi al-Jazairi ni as-sayyid. Ni'matullahi al-Jazairi fadil, 'alim, muhaqqiq, jalil al-qadr. Ni mwana wa chuoni tena aliyebora kabisa, mwenye kuyahakiki mambo, tena ana cheo kitukufu. Alafu mwingine katika wana wa chuoni wa Kishia al-Kunsari anasema kuhusu ni'matullahi al-Jazairi, kwa sababu ndio nukuu maneno yake ni ni'matullahi al-Jazairi. Sasa hawa wana wa chuoni wa Kishia wanapomsifia Al-Kunsari ambaye ni mwana wa chuoni wa Kishia vile vile anasema kana min a'azim ulama'ina, ni'matullahi al-Jazairi alikuwa ni katika wana wachuoni wakubwa kwetu sisi, al-mutaakhirin katika wale wana wachuoni waliokuja nyuma, wa afadhi fudhala'ina al-mutabakhirin, na ni wakubwa katika wale waliobora wetu waliotopenda katika ilmu, wahid 'asrihi fil 'arabiyya, yuko peke yake kabisa katika zama zake katika lugha ya Kiarabu, wal adab, na lugha ya adab yani katika mambo ya adab literature, والفقه والحديث انك في فقه انك في حديث انك في الحديث كما هو بوانا ni mtu pekee katika zama zake. Sasa anasemaje ni'matullahi al-Jazairi huyo aliyesifiwa namna hiyo na watu wanaokishia? Anasema inna la najtamina najtamiu mahu al-sunna, sisi hatukusanyiki pamoja nao masuni, ala ilahin juu ya Mungu, wala ala nabiyin wala juu ya mtume yoyote, hatukusanyiki juu ya Mwenyezi Mungu wala juu ya mtume, wala ala imamin wala kukusanyiki kwa imamu sisi. Sisi na wao tuko tofauti, sisi tuna Mungu wetu na wao na Mungu wao. Sisi tuna mtume wetu na wao na mtume wao. Sisi tuna imamu wetu na sisi na wao na imamu wao. Kwa nini sema wadhalika annahum yaqulun? Kwa sababu kwamba wao wanasema anna rabbahum huwa alladhi kana Muhammadu nabiyahu. Kwamba mwana wao ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake, wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr. Wao wanadai kwamba Mungu wao wao ni yule ambaye Muhammad ni mtume wao, ni mtume wake, mtume huyu ambaye khalifa wake ni Abu Bakr baada yake. Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, sisi hatusemi kuhusu Mungu huyu, sisi hatumwamini Mungu huyu, wala bidhalika an-nabii, wala hatumwamini mtume huyo, bal naqulu, isipokuwa tunasema inna ar-rabb alladhi, Mungu ambaye khalifatu nabiyhi Abu Bakari, khalifa wa mtume wake ni Abu Bakari, laysa rabb, laysa dhalika rabbuna, huyo si Mungu wetu, wala dhalika an-nabiyyu nabiyuna, wala huyo mtume si mtume wetu. Hebu angalia maneno yanayozungumza kwamba hao wanaozungumza kwamba Muhammad ambaye khalifa wake Mwenyezi Mungu, ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ambaye khalifa wake ni Abu Bakari, Mungu huyo sisi hatumtambui. tunamtambua Mungu wetu sisi ni yule Mungu ambaye mtume wake Muhammad khalifa wake ni Ali. Kwa sisi tuko tofauti kabisa, bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Hani maneno wanazungumza, sasa unasema hao ni wakale wa sasa. Hata huyu tijari mwenye kitabu chake Thumma Hadaytu na vinginevyo azungumza kwenye sharika, amezungumza katika mhadhara London, anasema sisi hatukiri Mungu ambaye khalifa wake ni mtume ambaye khalifa wake ni Abu Bakar, sisi tumjui Mungu wetu. Na sharika zimejaa katika maktabati, na hii ndio itikadi ya Kishia. Sasa leo tuseme kwamba hawa ndugu zetu bwana wakafiri wametukalia vibaya, lazima tuungane. Hakuna muungano na Mashia. Hili lazima lifahamike. Mtu anaweza kupata hamasa kwamba sisi kitu kimoja bwana, sisi kitu kimoja ndugu, hawa makafiri tunatudhalilisha, lazima tuungane. Jua hakuna muungano, kwa sababu mambo kama haya waliyafikiria walitangulia. Someni history. Alikaribishwa mmoja akawa ni waziri katika daula ya Kisuni, lakini nini alifanya? Yesi ndio aliwasaliti wakawaleta Kattari katika ardhi ya Iraki, akaiangusha dola ya Kiislamu. Kattari alipokuja kiko Mongoli, walipokuja katika ardhi ya Iraki aliwasaliti ni Mshia, bali Mayahudi waliweza kupata nafasi katika sehemu ya Masri na vile vile katika ardhi ya Maghrib al-Arab kwa dola ya Sululaidia ambayo ni Mashia. Nani asiyojua jambo hili? Sasa wewe wakaribisha kwamba ni wenzako, alafu utaona kinachotokea baadaye. Huyu Khomeini alipokuja miaka hiyo alipochukua thaura yake kutoka Ufaransa, sababu thaura iliangaliwa Ufaransa, mapinduzi iliangaliwa Ufaransa, watu hawakutabali yani katika swali nini tangu lini kaangaliwa kutoka huko. Kafiri ya kulinde wewe, akupe ulinzi wa kutosha, akupe kila kitu, wasaili zote za i'lam, akupe vyombo vya habari, ufanye unalotaka ili ukasimamishe dola ya Kiislamu. Kafiri gani huyo? Akaandaliwa, alipoandaliwa, lakini Uislamu ulikuwa bado unafikiria swali hili. Akafanya harakati zake, akachukua daula, akaanza yeye kubwa kabisa aliyozana, akaanza kumshambulia mu Amerika kwamba hawa ni mabahuti hivi, watakuwa na Muislamu ndio huyu. Mashaikh wakasupport, watu wengine wakasupport, bali wengine wakasema huyu ndio afaa kuwa ndio khalifa wa Uislamu. Sasa wakampa ukhalifa, lakini kitu gani kilitokea baada yake? Alipoandika kile kitabu chake alihukuma tu Uislamu, nini amezungumza, nini amefanya, anawafanya nini Ahlus Sunna katika Iraq, katika Iran, nini anawafanya Ahlus Sunna? Lakini watu wafuatilie habari. Kwa kiangalia hasa ni asili umajusi na upishi ndio unatakikana kwa ndani yake. Uyahudi ndio unatakikana ndani yake. Tufuatilieni habari na tujue itikadi kwanza Ahlus Sunna wal Jamaa. Hili ndio nusu kubwa. Tuangalieni, turudini katika msimamo, tuisome itikadi Ahlus Sunna wal Jamaa, tuifahamu. Hao wengine shauri yao na nao. Wanataka dunia, Mwenyezi Mungu atampa hiyo dunia. Yule atakayepewa na yule ambaye hakupewa basi atakula hasara duniani na akhera. Shauri yake. Lakini tusithubutu kuwatukana afadhil, saadatu kiram, watukufu kama hawa maswahaba, kuzithubutu laana hiyo. Kwa hiyo nadhani hani yazungumza yanatosha, ni ghaibu min faidh. Mengi kuzungumza na mifano iko mingi, lakini labda tukiwa nafasi ya maswali tutasumbuka mambo mengine, lakini napendelea zaidi yawe katika hani yazungumza ili tupatoka zaidi nje ya mada. Kwa kama kuna maswali inshallah tutakaribisha. Naam Sheikh. Sawa sawa kabisa. Na ni kweli nyinyi mnafahamu namna gani mashia wanavyomzungumza hii Sayyida Aisha, Hafsa. Hicho kinafahamika kwa uwazi kabisa namna gani wanavyomzungumza. Mimi sikutaka kuingia huko sana, sababu iko mifano mingi sana ya kuwatusi masahaba, lakini nimesema kwamba matukio yote wanayozungumza yanajibika kwa hadithi na kwa aya. Yaani yanajibika wazi kabisa kiakili na kimantiki, wazi kabisa. Kwa hiyo ule ushia kabisa yenyewe nilizungumza katika mhadhara uliopita, nilizungumza kwamba ushia hasasi yake ni ukafiri. Lakini hawa watu wenyewe bi ayani hivi ambao ni mashia, kwa sababu kuna tashayyu na kuna ushia. Tashayyu ni ule ushia wenyewe, halafu ushia ni hawa wanaojidai kwamba wao ndio wapenzi wa Ahlubaiti. Sasa wale wenyewe sasa hawa wanatofautiana hukumu zao, tutatoka istifsari kwa wanaitakidi vipi, halafu tunampa hukumu moja kwa moja. Lakini ni watu wa kutahadhari nao, ni watu wa kutahadhari nao. Sizungumzi kwamba labda hii ni propaganda na ni kampeni naifanya kwamba watu anazungumza kwa adili na mnazozitoa wao wanapozungumza kuhusu msaada wa mtume. Naam. Sasa نعم طيب كنا بين موجة نيت عبد الله الغريب نغاني كما سيكون سيدنا لات ويوانا نبسوني نعيشي شيرازي ستان نغاني كتك ميجو كتك مقاطعات ذا إيران ويوانا نعندك كتابه كموجة نعندك وجاء دور المجوسي وجاء دور المجوسي عندك أحوال المسلمين في إيران أحوال المسلمين في إيران هل ذوي إسلام وسني كتك إيران نمن ونهوش ni kitabu kizima mezungumza kadhia ya Khomeini namna aliyofanya dhayiq alani dhati aliyofanyia ahli sunna huku nje ahli sunna wanampigia makofi kwamba huyu ndio anafaa kuwa khalifa lakini huku anawadhulumu na kuwakandamiza ahli sunna ndani ya Iran ndani ya Iran haya ni mambo yapo mimi nakumbuka kuna kijana mmoja alikuwa nikisoma naye ni Mwirani yeye kusoma naye jamii ya Islamia Madina yeye ni Mwirani basi mimi nilikuwa nikizungumza naye vipi nyinyi mnaishi kule Irani kama hivyo wewe unasoma huko anambia bwana na sisi tunaishi katika hali ya dhiki sana kwanza hapa nilipo mimi siwezi kwenda likizo nyumbani kwa sababu mimi nikaenda likizo kuna uwezekano mkubwa wa kutokurudi tena hapa nitazuiliwa hili moja hata hivi vitabu nilivyokuwa navyo pia siwezi kuingia navyo kwa hiyo sisi likizo ikipatikana tunazunguka umungu kwanza mpaka tunapomaliza tarudi kwetu vipi ahli sunna wanaishi akaeleza ile wabu wa ahli sunna namna wanavyoishi kule yani أهل السنة هستهيكي كوشيكا منصب يوك أدنى منصب كتك دولة الشيعة ونواته مستعبدين يعني مذللين مضعفين مستضعفين كتك أرض إيران لو كان قال يا أرض إيراني سيمكوب أسبيك لما سني أرض إيراني كما توقع مؤسليات سيمكوب لكني أرض يما سني فسابوا قبل يكو إنجلي ونوين بلو الشيعة ولكو يكو مئئمة من إمام بخاري كنب المسلم ما إمام كنب ابن حبان كنب وتكيرك أرضه katika mukawaa tofauti tofauti sasa amewabana ahlu sunna wal jamaa kwa hali ya juu kabisa kiasi ambacho katika kile kitabu anazungumzia baadhi ya misikiti ilishambuliwa tu hivi hivi tuelele wakawao Uislamu wakakamata wengineo katika ahlu sunna kwa dhulma na udwana yani ni matukio mengi na mengine ameandika msunni mshia mwenyewe kwenye kitabu chake lillahi thumma tarikh hapa sasa hivi ameandika katika usunni ni mshia alikuwa ni msunni ameeleza na akamzungumza Khomeini vilivyo. Jambo jingine kubwa ni kwamba hakuna si dola ya Kiislamu kwamba inahukumu sheria ya Kiislamu. Hilo ni wazi linajulikana kwamba si dola Yesu Muislamu anadai kwamba Uislamu lakini hawakuhukumu sheria ya Kiislamu. Ni rushwa ndio ilienea matokeo yake na ukomunisti ndio kama hala paki. Sasa nikuonyesha kwamba hizi ni itikadi na hawa za nafsi. Bali yako mengi kuna rasaili nyingi zimeandikwa kuhusiana na Khomeini kuhusiana na mambo ya kisiasa na muamala wake na watu magharibi na mambo mengine. Haya ni mambo ya kisiri yatakana data zitolewe. Lakini watu waliokuwa na data wameziandika na vitabu vimeandikwa. Kwa hili liko wazi. Kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa ni mustara. Ni mtu ametengenezwa amekuja katika ardhi ile kwa ajili ya kutaka kuyafanya anayoyafanya. Na siku zote utakuta mashia panapotokea labda makafiri na Waislamu kuna utesi. Kuna matatizo basi utakuta mashia watajitenga kwamba wako pembeni. Na makafiri wakija wanapitia kwa mashia. Hilo nadhani mnalifahamu wazi kabisa. Ilefahamike? No. Sehemu zote kwamba vita mathalani, makafiri watakuwa washambulia Waislamu. Mashia watakaa pembeni wao. Wakikaa pembeni, makafiri watakuwa wapitia kwao. Ndio njia ya kupitia. Hili liko wazi. Kuna mtu analipinga. Sehemu zote inakuwa namna hii. Mwenyezi Mungu asema as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. Walio mwanzo waliotangulia katika muhajirin waliogura kutoka Makka kuja Madina. Nadhani wewe unafahamu kwamba mtume aligura bega kwa bega na nani? Abu Bakr. Akafuatiwa na nani? Wakafuatiwa masahaba wengine, akafuatiwa Umar na kundi lake. Sababu Umar ndiye kana kundi lake. Baadaye wakaja kufuatiwa wengine wakina Uthmani. Na wengine kwenye as-sabiquna al-awwaluna watu wa mwanzo mimi ni muhajiri na bali Uthmani alihama hijra mbili alifanya hijra mbili alikwenda Habasha vile vile kwa hawa ni mwanzo katika muhajirina ansari walladhina tabauhum biihsani radiyallahu anhu wa radu anhu, Mwenyezi Mungu amewaridhia wao. Kisha akasema yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Mwenyezi Mungu anasema anawapa bishara wao, yubashiruhum hao walio mwanzo. Kwa sasa labda mtasema sio hao ni kina Husaini, labda aseme hivi sio hao kina Murtada al-Askari, hao hao si Abu Siki. Labda mtu anaweza kukanusha kwamba aya hii haiwahusu wao, walikuwepo majini na kina Murtada al-Askari hizo kama walikuwepo, lakini hawa ndio mwanzo waliofanya hijra na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuja Madina. Bali Mwenyezi Mungu katika nyingine akawasifia wale ambao wamefanya jihadi kwa mali zao na nafsi zao. Wajua kwamba walipiga jihadi kwa mali zao na nafsi zao kina Uthmani. Leo mtu akwambia Uthmani amekufa na mirundo ya mali. Sasa Uthmani alikuwa na mirundo ya mali tangu kwa Mtume. Sasa bila ya mali Muislamu utakwenda vipi? Wewe bila mali ungeandika au ungesema? Lakini waandike kwa sababu mali zinakuja zinaingia. Ukiandika leo kitabu kesho chochote kitatolewa bure. Kwa sababu ya nini? Mali au chochote kutoka mbinguni. Kwa hiyo masahaba wamebashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam bil akhasi hawa muasabiquna alawwaluna min almuhajirin. Katika nyingine Mwenyezi Mungu anasema basi hawa hawalingani sawa na wale waliokuja baada ya Fathu Makka. Hawalingani sawa. Lakini wote kila mmoja ana daraja yake kulla wa'ada Allah. وعد الله الحسنى هو كل مده كانت تعاون من يسمونه من مواندليا ويما بيبو كويو نظامي كما كنا مجينا سؤال لونا شاكي أبس ماليزي صلى الله عليه وسلم ampiswa ampiswa labda tukio la karatasi nilizungumza peke yake au sio, lakini nahawili kutafuta hiki kitabu kilichoandikwa. Ngoja kidogo, nahawili nilikuwa kutafuta hiki kitabu sababu sije kisoma. Na sasa kumetoa kitabu kwamba kuna hadithi ya karatasi au ni gani? Hadithi ya karatasi. Sababu tukio linazungumzwa kunacho mimi kuna jaribu kitaka kitabu kipate nikisome kidogo alafu ndio nilizungumza ile tukio lenyewe hili, lakini itabidi nizungumze mahadhara kamili kwa sababu kuna istiraati nyingi zinafanyika kuhusu Umar ibn Khattab katika tukio hili na watu wanazungumza si kwa sahihi. Nitakuja kujibu tukio hili inshallah tukio kulizungumza hapo sawa tukio hili zikana inshallah, lakini mpaka tafute kitabu kipate ndio kuko hadithi sahihi katika Bukhari. Mashia wasema au sisi na hadithi wasema alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Hadithi sahihi inashaka na yeye. Sasa wasema hii rashidin inamaanisha kwa mataifa wale waliongoka. Sasa kuna wengine ambao hawakuongoka ndio wasema. Yaani wanaeleza kwamba Mtume amesema mahalifa waongofu ar-rashidin, wakati wale waliongoka. Maana yake hawakuwa waongofu ndio maana. Kwa sababu sisi tutarudi kielimu vile vile, kwa sababu hapo wanatumia kitu kinaitwa mafuhumu, yani ni masala ya kiusuli. Sasa kwamba kuna kitu kinaitwa mantuq na kuna mafuhumu kwenye Qur'ani. Mathalan Mwenyezi Mungu asema la tukrihu fatayatikum ala al-bigha in aradna tahassuna, katika surati An-Nur asema Mwenyezi Mungu msiwashike nguvu wale wa kazi wenu juu ya kufanya zinaa ikiwa wenyewe watakujihifadhi. Hii ni aya ya Qur'an. Sasa yeye hapo hiyo dalili anayotumia inaitwa mafhumu al-mukhalafa, kwa sababu katika dalili yote inayokuja utakuta kuna mantuq na mafhumu. Sasa kuna mafhumu wapa hapana, kuna mafhumu mukhalafa. Sema mafhumu al-mukhalafa ni kwamba nikikwambia mathalan ukitaka kutoka, ukitaka kutoka toka, kinyume chake ni vipi? Ni kwamba kama ukiwa hutaki baki, unafahamu? Sasa shikamaneni na makhalifa waongofu, ni kwamba kuna wengine si waongofu. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema la tukrihu fatayatikum ala al-bighaa, msiwashike nguvu wajakazi wenu ala albigha juu ya kufanya zina in aradna tahassuna, ikiwa wenyewe wanataka kujihifadhi. Ina maana kama hawataki kujihifadhi, fanyeni, ndo maana yake, waachieni wazini wenyewe. Simafahamu sasa, akitaka akili za kimafuhumi na mantiki itakwenda hivi. Simafahamu kweli, hoja ambazo zinazijibika kwa Qur'an, nasema mimi hoja zao zinaweza kujibika kwa Qur'an bila wasiwasi wowote. Ni kule kutapatapa tu, labda atakuwa ampiswa naye vile vile. Ndio hiyo unayozungumza kwamba Mwenyezi Mungu aliposema kwamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi ndio tumeteremsha hii Qur'an na sisi tutahifadhi hii Qur'an. Si Qur'an hii tunayosoma sisi, bali ni hiyo Qur'an ambayo imehifadhiwa na imamu ambaye ni wasi Ali bin Abi Talib, na akampa kuzaji chat hivyo hivyo kana imehifadhiwa. Hiyo ndio ndio Qur'an ambayo imehifadhiwa, na hii Qur'an haina wasiwasi kwa hivyo hivyo. Unaona, lakini hii tuliyokuwa nayo sisi imeandikwa na watu. Amezungumza hapa Fabra, tunaona kwamba ameandika ghabi, jahil, mtu lahi aidin, ndio aliandika Qur'ani. Kumbe tumeona kwamba wao walikusudia kwa kutana maswahaba kwa lengo la hili, la kwamba hii Qur'an tuliyokuwa nayo ni fake. Qur'ani fake. Wala iyad billah, wallahi ni maneno makali kabisa ambayo Muislamu hawezi kuyatamka. Na Qur'ani asema Mwenyezi Mungu saukum harfu lakum faatu harfakum annashit. Hivu kusu aya hii annashitum hobot mdakabu. Tunazidi kutoka njia wale, lakini wajua kuna masala mingine. Mimi nasema masala mingine ni fikihia, yani nikisema masala fikihia ni kwamba ikhtilafu zake ni ikhtilafu za kifiki, lakini tunachokizungumza sisi ni ikhtilafu za kiakida. Kabla tuje kwenda kwenye ikhtilafu za kifiki na kufahamu kwamba aya hii inasema kuna ikhtilafu za akida, sisi na mashia akida zetu ni tofauti. Hakuna masuala ya takrib kati ya sunni na shia, hakuna ukaribu huo, hauko kabisa. Nani anadai maneno hayo? Ni kadhab, ni mwongo. Hawezi kuwakusanya watu. Utawakusanya katika msingi upi? Msingi ni Qur'ani, sunna, kwa ufahamu masahaba salafu hadhihi umma, ndio msingi wa dini. Sasa ikiwa hawote hawafai hiyo Qur'ani, itafaa vipi kwamba Qur'ani yenyewe ibadilishwa? Au wewe mtu mwenye hadithi zenyewe hizo sio kutoka kina Abu Huraira na hao wanafu kina wasandiki wameandika kwenye vitabu vyao? Sasa tukienda katika tuseme katika masuala ya nini ya furu', tubaki hapa hapa katika usuli, katika itikadi tuafikiana. Sasa tunazungumza mambo ya mutali, masuala mepesi, kwa sababu masuala ya kiilmu na ni masuala ya kujibu mara moja. Masuala kama masuala mutali, masuala mepesi, na kila aliandika utakuta katika washia na anababaika, haandiki maneno ya kueleweka, ni masuala mepesi. Haya tunaje kuyazungumza kwa hivi sasa. Tuzungumze itikadi zao. Na hili tulizungumza itikadi yao juu ya masahaba. Kwa nini wawatukana masahaba? Tumefahamu ya kwamba wanawatukana masahaba ili wapate kuituhumu Qur'ani, kwa sababu Qur'ani itakuwa imeandikwa na wevi, majuhali, aghbiya, watu wa madhalimu, watu mafasi, ndio wanaandika Qur'ani. Sasa Qur'ani iliandikwa na watu hao itasalimika? Tumeona mwenye Fabra si mwenye kitabu chake Fasulul Khitab amesema kusalimika. Dhahiri kabisa hiki kitabu ni chao Fasulul Khitab fi ithbat tahrif kitabi rabbil arbab. Kwa hiyo haya ndio walikuwa wanayotaka mashia au rafi. Naam. Sasa. Ah, hivi nimesema tutuacheni mambo haya katikati. Kwa sababu mjia tunaweza kupanda muta. Alafu tazidi kutoka. Naam. Sasa na baadhi ya mashia wengine wanasema kwamba huyo aliyezungumza labda asema kweli na anasema peke yake, na kunukuu vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa. Sasa kwamba wanaona kwamba watakuizia mwenyewe mwanazuoni wao mkubwa ili katika kuzungumza naye, maana lazima ajue kwamba pia umeusoma kiasi gani ni ushia na kufahamu. Maana kuna baadhi ya Ahlusunna wal Jamaa wengine wanaukuu tu vitabu vyao na kuzungumza katika misikiti. Sasa yeye kama tamuja mimi tamuja mtu ambaye amebombea katika ushia na anaosomea ushia vizuri, yeye ndiye mtaweza kuingia kwenye yale yanayo katika masuala au kwa kuzungumza hivyo mihadhara pekee yake. Mimi nasema hivi, mimi binafsi sikwanga kuzungumza ushia leo wala kujadiliana na mashia leo kwa muda mrefu, na wewe unafahamu ushia na ujua. Hata kama mtu atake kinu ushia na ujua, kwa sababu ushia na ujua kama vile alivyojua yeye ushia. Ushia hujulikana kwa kusoma vitabu vya Shia. Sababu wafahamu mashia wengi waandika na kusema hawakwenda kusoma Najaf, hawakwenda kusoma Qum, hawakwenda kusoma kokote, wala Lubnani wala kokote, wamesoma vitabu vya kishia wakabadilika.